میں رات کو بالغان کے مدرسۃ المدینہ میں پڑھاتا ہوں، رات کے اکثر 12 بج جاتے ہیں، والد صاحب غصہ کرتے ہیں، کیا مدرسہ پڑھانا چھوڑ دوں؟ مدرسہ پڑھانا نہ چھوڑیں، آپ والد صاحب سے اپنی ٹائم کی ترکیب لگائیں، میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں، ایک نہیں یہ بہت سو کے والد صاحب ناراض ہوتے ہوں گے، مدرسہ پڑھانے والے سے بھی ناراض ہوتے ہوں گے، پڑھنے والے سے بھی ناراض ہوتے ہوں گے، جو رات کو دیر سے جائیں گے، والد صاحب کو بیچاروں کو صبح جلدی ملازمت پر جانا ہوتا ہوگا، اور آپ 12 بجے آ کر ان کی نیند خراب کرتے ہوں گے، وہ اٹھ کے کھولتے ہوں گے تو ان کا موڈ تو آف ہوگا، تو اس طرح ماں باپ کا دل دکھانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، گناہ کبیرہ، اور مدرسہ پڑھنا پڑھانا ان مانو کر مدرسہ پڑھانا تو امر مستحب ہے، اچھا کام، اس نے حرام کام اس کے لیے کرنے کی اجازت تو نہیں دی جائے گی، تو مدرسۃ المدینہ فجر کے بعد بھی قائم کیا جا سکتا ہے، بعض جگہ میرا خیال ہے قائم ہوتے بھی ہیں فجر کے بعد، تو یہ پابندی تھوڑی ہے کہ رات کو آپ 11 بجے ہی مدرسہ پڑھاؤ، بلکہ یہ تو میری بہت پرانی ترغیب ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان جس مسجد میں ہے اس مسجد میں اگر آپ کو رات کو پڑھانا ہے تو عشاء کی نماز وہیں ادا کریں، اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد 40 منٹ کا مدرسہ، اس میں ماں باپ کہاں آپ سے مطلب ہے کہ لڑائی کریں گے، اتنے میں تو وہ بھی رعایت دے دیں گے اگر آپ ہاتھ پاؤں دبا کر منت کرو گے تو، چلو اگر اس میں بھی گزارا نہیں آپ مغرب کے بعد مدرسہ قائم کریں، عصر کے بعد قائم کریں، آپ کو چھوٹ ہے، آپ ماں باپ کو مت ستائیں، کسی کی حق تلفی نہ کریں، رات کو دیر سے جانے سے حق تلفیاں بہت سو بھی ہوتی ہیں، باپ کی بھی ہوتی ہے، ماں کی بھی ہوتی ہے، بہن کی بھی ہو سکتی ہے، بھائی کی بھی ہو سکتی ہے، جس کو تکلیف ہوگی آپ کے جانے سے، جس کی نیند اڑے گی، بیچارہ گھر میں کوئی مریض ہے بڑی مشکل سے اس نے ٹیبلٹ نیند کی کھائی، اس کو نیند ابھی آئی نہیں آئی اور آپ نے وہ بیل بجائی اور ان کی نیند بیچاروں کی اڑ گئی، تو ان کا دل تو دکھتا رہے گا، اڑتے رہیں گے نہیں، تو پھر وہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے، آپ کے ماحول سے متفق نہیں ہوں گے، یہ مطلب پہلے تو بڑا اچھا خاصا جلدی آتا تھا، اب بولتا میں دین کا کام کرتا ہوں، پتہ نہیں رات کو کون سا دین کا کام ہوتا، اپنے محلے میں تو رات کو اندھیرا ہوتا ہے، کتے بھونکتے ہوتے، پتہ نہیں کہاں جاتا دین کا کام کرنے کے لیے، جن میں دین کا کام کرنا وہ تو ایک تعداد ہے جو رات تو سو جاتی ہے، اکثر یہ سو جاتی ہے رات کو، جبھی تو دن کو مارکیٹیں بازاریں سب آباد رہتی ہیں، تو اس لیے مطلب مہربانی کر کے آپ جہاں جہاں مدرسۃ المدینہ قائم کرتے ہیں عشاء کے بعد، تو یہ میری تاکیدی درخواست ہے کہ آپ عشاء کی نماز وہاں پڑھیں، شروع میں تکلیف بہت ہوگی، میں بھی سمجھتا ہوں آپ کے پرانے جو بھی پڑھنے والے ہیں ان میں سے بعض ٹوٹ جائیں گے، لیکن آپ اگر اصول پر قائم رہیں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ دوسرے مل جائیں گے، جو جلدی مطلب گھر جانے والے ہوں گے وہ آپ کو مل جائیں گے، آپ کا مدرسہ انشاءاللہ عزوجل آپ کے اخلاص کی برکت سے پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو جائے گا، یہ الگ بات ہے کہ آپ 10 بجے کاروبار سے فارغ ہوتے ہوں تو اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کو نوکری سے 10 بجے چھٹی ملتی ہو تو ایسا تو میرا خیال اکا دکا ہی کوئی ہوتا ہوگا مجبور، ورنہ عموماً 7-8 بجے چھٹیاں مل جاتی ہیں دکانوں سے، کھانا بعد میں کھائیں پہلے مدرسہ پڑھائیں، اگر دیر سے آپ کو 12 استائی بھائی ملتے تھے اور جلدی میں اگر آپ کو 3 استائی بھائی ملتے ہیں 2 ملتے ہیں تب بھی آپ جلدی پڑھائیں، آپ انشاءاللہ اس کی برکت دیکھیں گے کہ یہ 3 سے 4, 4 سے 5, 5 سے 6, 12 کے بدلے انشاءاللہ 25 ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ ہمت تو کریں، آپ عیسائی بھائیوں کو سمجھائیں، محبت دیں، یار میں بھی کھانا بعد میں کھاتا ہوں تم بھی بعد میں کھاتا، آپ 2 گھنٹے کے بعد بھی اگر گھر پہ چلے جائیں گے اور لیٹ کھانا کھائیں گے نا تو شاید ماں باپ اتنے ناراض نہیں ہوں گے جتنا آپ کے لیٹ جانے سے ناراض ہوتے ہوں گے، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلو